2018 zbieramy wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja na pomoc dzieciom z Mariupola na Ukrainie. Mija 18-miesięczny limit zatrudnienia pracowników tymczasowych wprowadzony ustawą z zeszłego roku. Według dyrektora generalnego pracodawców RP Roberta Kwiatkowskiego niskie bezrobocie zmieniło sytuację na rynku pracy i pracodawcy chętniej zatrudniają na etat. Trzeba powiedzieć, że to jest kompromis. Oczywiście pracodawcy występowali zawsze, żeby były elastyczne stosunki pracy, bo one ułatwiają dogadywanie się, realizację zadań. Natomiast no, mamy też świadomość tego, że są społeczne oczekiwania stabilizacji. Rynek zmienił w ogóle sytuację. W tej chwili już nie ma takiego problemu, jak te przepisy powstawały, kiedy trzeba było namawiać pracodawców do wiązania pracowników z firmami. W tej chwili to się dzieje, to pracodawcom zależy na tym, żeby mieć dobrych pracowników i żeby oni jak najdłużej byli. A wiceprzewodniczący Solidarności Bogdan Kubiak przypomina, że dla jego związku zatrudnienie na umowę o pracę było jednym z najważniejszych postulatów. Bądźmy dobrej myśli, że jak najmniej będzie tych umów na czas określony, na umowy zlecenia o dzieło. To jest główny nasz postulat ograniczania właśnie tych umów śmieciowych. Zresztą wielokrotnie w poprzednich rządach manifestacje organizowaliśmy, żeby wpłynąć na ograniczenie zatrudnienia na takich warunkach. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 czerwca 2017 roku, pracodawcy nie mogą przekroczyć limitu 18 miesięcy, niezależnie od typu podpisanej umowy. Liczą się zarówno o cywilnoprawne, jak i o pracę tymczasową. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek zapewnia, że resort nigdy nie planował podnoszenia cen na leki weterynaryjne, podwyżki więc nie będzie. W toku tych konsultacji, które trwają tego projektu nowej matrycy VAT, okazało się, że mogą być takie przypadki, gdzie faktycznie ta nasza propozycja sprawiłaby, że jednak dla niektórych podmiotów ceny tych lekarstw faktycznie by wzrosły. Stąd uznaliśmy, że będzie tutaj zasadne, aby po konsultacjach, które tak jak mówię jeszcze trwają, z tego zapisu zrezygnować. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czasie otwarcia Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu, że nie poprze wyższych stawek VAT na leki weterynaryjne. Ocenił, że podwyżka ugodzi w polskie rolnictwo, hodowców zwierząt i zwykłych ludzi. Wcześniej niż planowano wyjadą na tury nowe pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Zamiast od niedzieli 9 grudnia impulsy będą wozić pasażerów już od najbliższego poniedziałku. Rzeczniczka łódzkiej kolei Maria Markowska mówi, że wszystko przez większą frekwencję pasażerską w pociągach. Pociągi będą kursować na trasie Zgierz, Łódź Fabryczna i Łódź Widzew. Wykorzystanie impulsów pozwoli nam skierować obecny tabor pociągi Flirt 3 do obsługi połączeń na linii sieradzkiej, gdzie obserwujemy stale wzrastającą liczbę pasażerów. Od poniedziałku trzy połączenia na tej linii będą obsługiwane pociągami zestawionymi z dwóch jednostek Flirt 3. Od 9 grudnia wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy pociągi Impuls 2 będą kursować m.in. na nowej trasie Skierniewice-Łowicz, ale także na pozostałych połączeniach przewoźnika. To był serwis Trójki. Sport, Tomek Gorazdowski. Polskie piłkarki ręczne grają z Serbią w pierwszym meczu w Mistrzostwach Europy. Po pierwszej połowie, po pierwszych 30 minutach Polki prowadziły jednym punktem. Było 14 do 13. Gra jest bardzo wyrównana, ale to Serbki teraz odskoczyły na dwa punkty. Jest 22 do 20 dla reprezentacji Serbii. Po pierwszej połowie pierwszego meczu w tej kolejce Ekstraklasy, mimo tego, że mówiło się, że liderowi będzie ciężko, ciężko na razie nie jest. Lechia we Wrocławiu po pierwszej połowie prowadzi ze Śląskiem 2 do 0. O 20:30 zaczyna się inny ciekawy mecz, w którym Jagiellonia spotka się z Arką Gdynia. Bramkarz Jagiellonii, Słowak Martin Kelemen, wierzy w swój zespół. Dobrze gramy piłką i mam nadzieję, że jeszcze podnosimy ten poziom trochę i że te wyniki nam będą sprzyjali. Oczywiście po futbolu jest tak, że czasami gracie źle i wygrywacie, czasami gracie bardzo dobrze i ten wynik nie pasuje. Mam nadzieję, że będzie na przykład tak jak w Sosnowcu, że gra i wynik był pozytywny. Spisali się dzisiaj nasi skoczkowie, że hej, w Niżnym Tagile skakali w kwalifikacjach w konkursie Pucharu Świata i skakali najlepiej. Piotr Żyła został zwycięzcą kwalifikacji, sześciu naszych awansowało do jutrzejszych skoków, m.in. czwarty sko, stoch, ósmy kot czy 15 kubacki. W Rydze zakończył się mecz o Mistrzostwo Świata Kobiet w warcabach stupolowych. Po 9 rundach Natalia Sadowska pokonała 16-krotną mistrzynię świata reprezentantkę Łotwy Zoję Gołubiewą 58 do 50. Uczucie super, bo jest to na pewno marzenie każdej warcabistki z młodego pokolenia, że tak powiem. Zoja to jest jednak legenda. No 16-krotna mistrzyni świata, więc nie trzeba nic jakby więcej dodawać. Do tej pory jeszcze nie dociera do końca, ale pracowałam na to długo, przygotowywałam się długo, więc smakuje bardzo dobrze. A jutro? No jutro w Warszawie zaczyna się i kończy rajd Barbórka. Będzie się działo, jak co roku będą gwiazdy, będą znakomici kierowcy, jak choćby Krzysztof Hołowczyc. Ja jestem z prowincji, to tak, przyjeżdżam do Warszawy, mogę pojeździć po takich super miejscach i nagle wjeżdżam na Karową, którą gdzieś tam przejeżdżam parę razy do roku, ale tu nagle kilkadziesiąt tysięcy kibiców, ta niesamowita atmosfera. Myślę, że od strony technicznej jest nawet nielubiany przez zawodników, on jest trudny. Często pogoda płata różne figle, bo bywa śnieg i wtedy nawet Maluch wygrał Karową, bo tak bywało. To jest rajd nieprzewidywalny, ale chyba w tym jest to piękno też tego rajdu. Mówiłem o znakomitych kierowcach, Kuchar, Kajetanowicz, Hirvonen, to chyba tylko ci najbardziej znani, a zatem jutro na Bemowie, w Modlinie, no i oczywiście wieczorem spotykamy się na Karowej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 14 w Zakopanem do minus stopnia w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Na zachodzie MGW ostrzega przed marznącymi opadami. Śnieg poprószy we Wrocławiu i Poznaniu. Śnieg z deszczem popada w Koszalinie. Jutro pogodnie, jedynie na wschodzie najcieplej, minus 3 stopnie. Na plusie na zachodnim Pomorzu oraz w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczęła śpiewać, kiedy miała 11 lat. Śpiewa do dzisiaj. Nosi w sobie bunt. Można się o tym przekonać, słuchając jej piosenek, ale także jej opowieści. I w tym momencie sobie uświadomiłam, że stoję w pełnym garniturze, na czarno oczywiście ubrana. I wszędzie sterczą mi pióra. We wszystkich ciuchach, z włosów, z ucha. A pani mówi, tam jest cały pokój w pierzu. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Małgorzata Ostrowska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty byś wolał za taki nowy telewizor zapłacić teraz tylko połowę, czy może 1000 złotych taniej, ha? No wiesz, Barbara, i jedno, i drugie. Brawo, Marian! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 złotych, a do tego teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowid. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Zadbaj o prezenty na Mikołajki. Teraz w Biedronce wszystkie zabawki kupisz w super promocji. 3 w cenie 2. Kup minimum 3 dowolne zabawki i otrzymaj voucher o wartości najtańszej z nich. Na Mikołajki 3 zabawki w cenie 2. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Voucher można wykorzystać na zakupy w dniach od 3 do 16 grudnia. Szczegóły, wyłączenia i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka zaskakuje prezentami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Odnosząc się jeszcze do tego, co działo się dziś po południowej audycji, zapraszamy do Trójki. Jak zwykle, jak co roku, serdeczne podziękowanie dla Państwa za olbrzymią ilość wzruszeń, którą Państwo dostarczają programowi trzeciemu i wszystkim słuchaczom. Dziękuję bardzo. Zaczynamy Andrzejkową listę. I co tu dużo ukrywać, lekko przeziębioną, ale to pewnie Państwo zauważyli. Skład nie Andrzejkowy, bo Michał Jakubik, Halinka Wachowicz i Piotr Baron. Do 22.00 to, co Państwo ułożyli, głosując na listę przebojów programu trzeciego. Zaczniemy od przypomnienia tego, co działo się w 85. notowaniu. To było 3 grudnia 1983 roku. Wtedy lista między 20 a 22. Na 10 mieliśmy Genesis, Mama. Na 9 Buildings Have Eyes, Electric Light Orchestra. Explosia Manam na 8. Na 7 Bee Gees, Someone Belonging to Someone. Na 6 Yes, Owner of the Lonely Heart, jeśli się nie mylę, słuchaliśmy tego tydzień temu. Na 5 było TSA i Alien, jeśli się nie mylę, słuchaliśmy tego 2 tygodnie temu. Na 4 wtedy AC/DC, na 3 Republika, Nieustanne Tango. Numer 1 85 notowania to Lady Pang i Zamki na Piasku. A przypomnimy sobie utwór z miejsca 2, w związku z tym, co za oknem, Adriatyk, Ocean Gorący, Lombard. Thank you. Takie wspomnienie, przyznają państwo, że przyjemne. 85. notowanie listy przebojów Trójki, miejsce drugie. Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący, a Małgosia Ostrowska będzie gościem Kasi Stoparczyk. Proszę nie przegapić tego spotkania. To już jutro. No a my powoli zaczynamy poczekalnię 1922 notowania listy przebojów programu trzeciego. Z tym, że jeszcze wcześniej chciałbym powiedzieć, że w trakcie słuchania listy mogą państwo dziś także oddać się przyjemności głosowania na top wszechczasów. Głosujemy na 100 utworów z naszych stron internetowych. Proszę znaleźć, wybrać swoje ukochane utwory i zagłosować. A 1 stycznia 2019 roku zapraszamy 3 Piotrki, 1 Marek od 9 rano, tak mi się wydaje, ale to jeszcze będziemy o tym państwa dokładnie informować. W poczekalni na 50. nowość Stanisława Celińska. Panie mój, wszystko mam, niczego nie brak mi. Dałeś talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe moce już nie zagrożą nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat. Modlitwa o pokój. Stanisława Celińska. Dziś nowość na miejscu 50. lp3@polskieradio.pl to jest adres do wysyłania listów do listy. Na w poczekalni mamy powrót na 49. i to dobrze. Dave Matthews Band, Again and Again. Dave Matthews Band wrócił do poczekalni, to proszę go nie opuszczać. Again and again, dziś powrót na 49. Zaczynają się listy z przewidywaniami, co dziś na pierwszym. Dziś na pierwszym Zaz. Dziś na pierwszym Kazik i Organek. Nic na razie nie powiem, bo nie byłoby zabawy, a przed 22 wszystko się wyjaśni. Król Złoty, Gutek, nowość 48. Zapominasz o tym, drugi do szczęścia nie wskażą ci banknoty, bo twoja moc to nienabywcza siła, znów w pole cię wyprowadziła. Który to raz złamałeś swe zasady, na słabość tą po prostu nie ma rady. Po co ci są te wszystkie bibeloty, ten święty gral, opium biedoty. Przykro mi, zapomniałeś już o tym, czego chcesz. Od życia mój król złoty, przykro mi. Przykro mi. obrocie wir zdarzeń. Zakończy się twych marzeń demontażem. Czas po imieniu nazwać swe demony. Dlaczego składasz im pokłony? Który to raz sam oszukujesz siebie? Nie widzisz znaków na ziemi i na niebie. Rozejrzyj się i zdobądź na odwagę. W góry unieś białą flagę. Przykro mi, że zapomniałeś już o tym, czego chcesz. Od życia mój król złoty, przykro mi. Król złoty, Gutek, nowość dziś na 48. w 1922 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, choć to jest dopiero poczekanie. Tak, słucham tego. Tam. Wydaje mi się, że kolega dzisiaj podczas licytacji prezentował ten utwór. Love You Anymore, Michael Bublé, 3 w górę na 47. Just because I never took your picture of my phone doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name when I hear a song, it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swear I love you anymore. Michael Blade, 3 w górę na 47. Dostałem list, proszę przekazać mojej żonie, z którą czekamy, aż nasz synek w końcu pojawi się na świecie, że wszystko będzie dobrze. Ja właśnie robię ostatnie porządki, a Asia siedzi w bujanym fotelu i odpoczywa i wspólnie słuchamy listy. Pozdrawiamy Paweł i Asia. Jasiu, Pawle, życzę, aby na dzieciątko pojawiło wam się dzieciątko. Wszystkiego najlepszego, trzymamy kciuki, dajcie znać. To jest Smolik, Kev Fox, On The Quiet, 2 w dół na 46. Quiet, Smolik, Kev Fox, 2 w dół na 46. Proszę jeszcze zachować odrobinę cierpliwości, jeśli chodzi o pierwsze miejsce listy, to na razie poczekalnia. Micro Music, 2 w dół, 45. Komunia kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Piękną głowę twoją, tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Komunia kwiateczki rwała, a ten żebych cię z myśli spuściła. I sen mię pracę nie zbawi, śpię, a myślę, by najawi. Tę nadzieję mam o tobie, że mię też masz za co sobie. Pieśń Panny, Micromusic 2 w dół na 45. Za sprawą reedycji białego albumu jestem całkowicie zatopiony ostatnio w Beatlesach, a jeszcze w perspektywie poniedziałek i spotkanie w Krakowie z Paulem McCartneyem. I dlatego cieszę się, że awansują. 4 do góry, 44. The Beatles, Back in the USSR. Back in the USSR, 4 w górę, Beatlesi z remasterowanego albumu białego na 44, a wyżej o jedną pozycję na 43, ale 4 w dół, Imagine, też z remasterowanego albumu pod tym samym tytułem, John Lennon. W dół na 43. Imagine, wersja demo, John Lennon. Kiedy to była piosenka dnia, powiedziałem, że bardzo się cieszę, że powraca i państwo też się chyba ucieszyli, bo dziś 7 w górę. Hurricanes, Dido, 42. With your way by my side, and I wanna think that you look good as you rise, and I wanna turn to you. Turn around by your side, and I wanna think, not to say, let me face the sound and fury, let me face hurricanes, and I wanna see you as you walk through the door. Time will make us some ways less and some ways more. And I wanna talk of nothing as the world passes by. And I wanna think, but not to say, let me face. O tej porze brzmi jeszcze lepiej. Hurricanes, Dido, 7 w górę, dziś na 42. Przepraszam. List dostałem taki. Dzisiaj ostatni raz słuchamy listy jako narzeczeni. Od jutra w każdy piątek już jako mąż i żona, Magda i Wiktor. Wszystkiego wam najlepszego od całego zespołu Listy Przebojów programu trzeciego i dla was Land of Hope and Dreams. Bruce Springsteen, 6 w górę, 41. Lay your head upon my chest. We'll take what we can carry and we'll leave the rest. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, I will provide for you and I'll stand by your side. You'll need a good companion now. Oh, for this part of the ride, yeah, leave behind your sorrows. Let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine and sunshine, and all this darkness pass. Well, big wheels roll. M.O. głosuje, P.B. głosuje i proszę bardzo, 6 w górę na 41. Land of Hope and Dreams, Bruce Springsteen. Wydaje mi się, że kolega dziś w licytacji też prezentował Basię, ale nie wiem, czy ten utwór Bubble dziś na 40. Fighting storms forever, it's pointless, hardly clever, rolling with the weather. Late than never. Bubble, Basia, 5 w dół na 40, a zaraz obok na 39 inna wspaniała polska kobieta, Kasia Kowalska, Teraz kiedy czuję, 39. Teraz, kiedy czuję, Kasia Kowalska, zaraz tylko się zorientuję, na którym ona jest. Kasia jest na 39, a Chris Cornell na 38. Standing beside an open grave, your fate decided, your life erased, your final hour has come today, lit by the fire of your temple. I am a lion and